Evet. Galip Hoca size bir gidiyor. Galip Geniş. Galip Geniş. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد Right.